выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сяргей Навумчык, якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары. Наколькі уразілі электарат тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты? Чаму прэзідэнцкі ўказ аб візавай лібералізацыі выклікае непаразуменне розных ведамстваў? Ці справядліва адхілілі каманду Расіі ад паралімпійскіх гульняў? У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра Давыд гарадок. І ў начной чытанцы свой твор прадстаўляе Вінцэс Мудроў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Што паказалі выступы кандыдатаў у дэпутаты на тэлебачанні? Што стаіць за спрэчкамі аб візавай лібералізацыі? Ці палітызуюцца паралімпійскія гульні і чаму адхілілі каманду Расіі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карабалевіч. Першае пытанне ваша, Уладзімір Глот. Што паказалі выступы кандыдатаў у дэпутаты на тэлебачанні? У выбарчай кампаніі па абранню дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 6-га склікання скончыўся чарговы этап – выступы прэтэндэнтаў на тэлебачанні Рада. Кожны з іх атрымаў 5 хвілін, каб распавесці пра сябе і сваю выбарчую праграму. Рэгіяналы мелі час на абласных каналах, сталічныя – на канале «Беларусь-3». У трэцяга канала невысокі рэйтынг. Таму першапачаткова цэнтр выбаркам планаваў паказаць кандыдатаў на канале «Беларусь-2». Аднак супраць выступіла тэлевізійнае начальства, маўляў, выбарчая кампанія накладаецца на алімпійскія гульні, а да алімпіяды цікавасць у насельніцтва большая. Супярэчыць такому падыходу цэнтральная выбарчая камісія не стала. Асабіста я паглядзеў дзясяткі два выступаў кандыдатаў, што балятуюцца ў Менску. На тле іншых вылучыўся філосаф Уладзімір Падгол, кандыдат у дэпутаты ад партыі БНФ. Ён апрануў камізэльку з надпісам «Куля для прэзідэнта», так называецца яго на раман, выданы ў 2012 годзе, а па ходу выступ і танкісткі шлем. Думаю, што тыя, хто сядзеў гэты час каля тэлевізара, філосафа запомнілі. Дарэчы, нешта падобнае зрабіў прадстаўнік партыі «Зялёная» Дмітрый Кучук, які балятуецца ў Смаргоні. Ён заклікаў сваіх выбарцаў патрабаваць ад ураду спыніць будаўніцтва Астравецкай АЭС. «Калі не будзе спынена будаўніцтва, будзем хадзіць вось так», сказаў Кучук напрыканцы свайго выступу і апрануў супраць газ. Мяркую, што такія крэатыўныя кандыдаты атрымаюць падтрымку пры галасаванні. Аднак улады тут не ўтрымаліся, каб не перакрыць кісларод нават на тыя ж кароткія 5 хвілін. Гарадзенскае абласное тэлебачанне не пусціла ў эфір зварот кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Улаховіча. Гэты чалавек жыве ў Стравецкім раёне і ад самага пачатку змагаецца супраць размяшчэння тут атамнай станцыі. Сёння спадар Улахович паведаміў, што ягоны выступ не прагучаў і на радыё. А калі дадаць да гэтага, што дзве раённыя газеты не надрукавалі ягоную праграму, а круга ў яго знаходзіцца ў двух раёнах, то гэты кандыдат апынуўся ў інфармацыйным вакууме. Многія з тых, хто выступаў на тэлебачанні, адчувалі сябе няёмка перад камерамі. І гэта зразумела. Для многіх гэта ўсё новае. Прэтэндэнты, з якімі я размаўляў, апісалі тэхналогію запісу. Спачатку робіцца пробны, каб кандыдат прыгледзеўся да атмасферы ў студіі, адчуў ліміт 5 хвілінаў. А пасля гэта другі і апошні запіс. Канешна, напрыклад, для Олега Трусава, які час ад часу выступае на тэлебачанні, ў некаторых перадачах гэта ўсё звыкла. А вось як быць навічка. А цяпер пра змест выступаў. Апазіцыйныя кандыдаты ўладу ганьбяць, праўрадавыя хваляць. Аднак бальшыня і адных, і другіх будуюць свае прамовы на папулізму. Яны даюць выбарцам абяцанні, якія адразу выглядаюць невыканальнымі, альбо крайне цяжка выканальнымі. Аднак далёка не ўсе прэтэндэнты на дэпутацкае крэсла выкарыстоўваюць прадстаўлены ім эфірны час. Нават місія назіральнікаў АДСНД, якая традыцыйна заўжды спрыяльна ставіцца да беларускіх уладаў, фіксуе выпадкі адмовы кандыдатаў ад выступаў на тэлебачанні і радыё ад удзелу ў тэледэбатах. Дарэчы, тэледэбаты пачынаюцца сёння, ліміт часу тут 5 хвілін на кандыдата. Да таго ж, каб дыскусія адбылася, трэба мець хоць бы двух жадаючых у акрузе. А праўладныя кандыдаты часта такого жадання не выказваюць. А у мяне ўражанне ад выступу кандыдата ў дэпутаты па тэлевізіі хутчэй негатыўнае. Іх узровень быў невысокі, абсалютная большасць выступаў, прычым як праўладных, так і апазіцыйных і незалежных кандыдатаў, адбывалася па адной схеме. Яны спрабавалі пералічыць усе пункты сваёй праграмы, якія тычыліся ўсіх сфер жыцця. Кандыдаты казалі пра эканоміку, заробкі, пенсіі, дабрабыт, адукацыю, праблемы моладзі і іншае. І ўсё гэта за 5 хвілін. І ў выніку атрымалася, што ўсе кандыдаты былі вельмі падобныя адзін на другога, бо ўсе выступалі за ўсё добрае супраць усяго дрэнна. Каб запомніцца, трэба было браць толькі адну тэму, на мой погляд. Чаму так атрымліваецца? Ну, все логічна. Калі няма публічнай палітыкі, рэальнага палітычнага жыцця, палітычнай канкурэнцыі, то няма і палітыкаў. Да таго ж няма структур палітычнага кансалтыну, то бок кансультантаў, палітэхнолагаў, іміджмейкераў, якія б маглі навучыць кандыдатаў правільна выступаць. Няма попыту, няма і прапановы. Толькі некаторыя кшталту згаданага Уладзіміра Панвола спрабавалі зрабіць з выступу перформанс. Яны запомніліся, але трапілі пад жорсткую крытыку нават дэмакратычнага электарата ў сацыяльных сетках. Але не думаю, што гэтыя выступы ўвогуле неяк паўплываюць на рашэнне электарату. Бо, думаю, глядзелі гэтыя выступы невялікая колькасць людзей. Бо глядзець іх было сумна, наўрад ці ў людзей хапала цярпення іх вытрымаць, асабліва калі на суседнім тэлеканале ідзе захапляльны дэтэктыўны серыял. Таму, думаю, глядзелі іх толькі вельмі палітызаваныя ці ангажаваныя людзі. Да таго ж, звычайнаму абывацелю патрапіць на выступ кандыдата сваёй акругі было яшчэ цяжэй, бо ў праграме тэлебачання не анансавалася, хто канкрэтна выступае, кандыдат з якой акругі, ў які час. Таму пабачыць свайго кандыдата выбарчык мог толькі выпадкова. Зразумела, працэнт такога выпадковага трапляння быў яшчэ ніжэйшы, чым колькасць тых, хто ўвогуле ўсё гэта глядзела. Думаю, такая сітуацыя ўладамі зроблена адмыслова, каб не павялічваць цікавасць людзей да выбараў, каб не палітызаваць насельніцтва. Маўляў, не іх справа ўнікаць, разбірацца ў кандыдатах, іх справа прыйсці і прагаласаваць, а ўсё астатняе зробяць за іх самі ўлады. Хацеў бы запытаць у Владзіміра Владзіміровича, які асвятляў кампаніі самых розных і высокіх узроўняў. Вось ці можна, на ваш погляд, вылічыць хоць бы прыблізную лічбу глядацкай ці слухацкай аўдыторыі вось гэтых праграмных выступаў кандыдатаў? Бо калі ў газет прынамсі ёсць наклады, то вот як з іншымі СМІ, як вам здаецца, ці можна хаця б прыблізна сказаць? Ведаеце, я за гэта не бяруся, нават прыблізную лічбу. Ну, я думаю так, можа, гэта маё меркаванне і памылковае, што калі працэнтаў там 5 насельніцтва паглядзела, гэта добра. А вось у тым выпадку, калі, пра што казаў спадар Валер Карбалевіч, што паглядзець менавіта свайго кандыдата, так я думаю, што тут можа нават і 1% не набярэцца. Ну вось я таксама. Такое адчуванне, што колькасць зацікаўленых грамадзянаў сапраўды мінімальная. Ёсць дзяржаўнае радыё, вось якое фактычна замяніла гэту радыёкропку, то гэта некі дзяжурны фон, да якога ўжо прызвычаіліся. І, ну, наўрад ці умоўныя там баба з дзедам кінулі ўсе справы, пачуўшы прамову нават кагосьці з кагорты кандыдатаў дэмакратаў. Ну, канал Беларусь 3, пра што ўжо таксама казалі Валер Карбалевіч і Владзімір Глот, таксама па-свойму спецыфічны, арыентаваны перадусім на праграмы культурніцкага зместу. За пару гадоў вяшчання ён займеў сваю сталую аўдыторыю. Ну і якія вось у дадзеным выпадку могуць быць культурныя складнікі там у тэзісах умоўнага камуніста ці БРСМ-уца, хаця яны, напэўна, сярод іншых задачаў акрэсліваюць і праграмы такія вось культурніцкія. Ну і, напэўна, якраз куды большы эфект мелі б абласныя тэлекампаніі, якія людзі глядзяць найперш за мясцовым мясцовых навінаў. Ну але вось зноў жа было падкрэслена, што тамтэйшыя тэлевізійныя начальнікі па інерцыі ўсё яшчэ бяруць на сябе ролю цэнзараў, дзелячы кандыдатаў, так бы мовіць, на чэсных і нячэсных. Ну вось тут нават можна сказаць, што ў цэнтры ўжо супакоіліся, а да рэгіёнаў лібералізацыя ўсё яшчэ ніяк не можа дайсці. Дарэчы, это тычыцца і районных газетаў, калі меркаваць з тых гісторыяў, калі рэдактары аднаасобна вырашаюць, каго чытачы могуць пабачыць на старонках выдання, каго не. Што тычыцца вось гэтых эпатажных выступаў, іх фактычна толькі два і было за ўвесь гэты час, Владзіміра Падгола і Дмітрыя Кучука. Абодва, дарэчы, выказвалі сумнеў, што цэнзура іх прапусціць, што гэта настолькі смела, аж страшна. Ну, але якраз той выпадак, што, ну, гэта маё меркаванне, чым больш такіх ражаных пабачыць электарат, тым лепш для ўладаў, бо логіка проста. Маўляў, глядзіце, каго падсоўвае вам апазіцыя. Ён жа ў парламент прыйдзе ў танкісцкім шлеме, ну і ганьба на ўвесь свет. Таксама, пра што ўжо было сказана, вынікам шматгадовай ангажаванасці медыяў гэта негатовасць бальшыні кандыдатаў да яркіх і харызматычных прамоваў. Немалая частка наогул адмовілася ад выступаў. Напэўна, людзі ў некім сэнсе баяцца выглядаць непераканаўча ці нават смешна. Ну, а іншым, якія ўсё-такі выйшлі ў эфір, варта было б, канешне, крыху больш патрэніравацца перад люстэркам, бо ў некаторых выпадках гэта выглядала не столькі годнай прэзентацыяй уласных намераў, колькі такім вось няёмкім апраўданнем за ўдзел у нейкай авантуры. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карабалевіч. Зараз маё пытанне, што стаіць за спрэчкамі аб візавай лібералізацыі. Як вядома, Беларусь у параўнанні з іншымі краінамі мала наведваюць турысты. Адна з прычын – гэта дарагія візы і незручнасць іх атрымання. Міністэрства спорту і турызму, якое адказвае за развіццё турыстычнай галіны, лічыць візавы рэжым перашкодай для развіцця турызму і ўвесь час прапануе яго спрасціць. Аднак працэс рухаецца павольна, бо іншыя ведамствы маюць свае планы па атрыманню грошай ад турыстаў і былі зацікаўленыя ў захаванні статус-кво. Напрыклад, МЗС, бо беларускія амбасады бяруць валюту за візы. І вось, здаецца, працэс рушыўся з мёртвай кропкі. 23 жніўня падпісаны прэзідэнцкі ўказ, які дазваляе замежнікам без віз наведвання Августоўскага канала. 29 жніўня з'явілася заява намесніка міністра спорту і турызму Міхаіла Партнога, які аб'явіў, што бліжэйшым часам чакаецца прыняць яшчэ аднаго прэзідэнцкага ўказа, які дазволіць замежным грамадзянам прыкладна з 80 бяспечных у міграцыйным плане краін, гэта США, краіны Еўразвязу, Аўстралія, уязджаць у Беларусь на 5 дзён без віз пры ўмове перасячэння мяжы ў нацыянальным аэрапорце Мінску. І тут жа атрымаў адказ з МЗС. Прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Дмітрый Мірончык на брыфінгу заявіў, што распрацоўка дакумента вядзецца МЗС і іншымі непасрэдна зацікаўленымі ведамствамі. Цяпер дакумент у досыць высокай ступені гатоўнасці, і менавіта па гэтай прычыне я хачу, сказаў ён, устрымацца ад якіх-небудзь спекуляцый з нагоды колькасці краін і іншых параметраў будучага рашэння і заклікаць да гэтага іншых каментуючых. Гэта папрок на адрас намесніка міністра спорту і турызму. Здаецца, ніколі раней прадстаўнікі двух ведамстваў з рознымі інтарэсамі не пускаліся ў публічную палеміку. Трэба разумець, што паміж ведамствамі ідзе вострая спрэчка. Міністэрства спорту і турызму імкнецца пашырыць колькасць краін, адносна якіх уводзяцца візавыя льготы, а МЗС, як можна меркаваць, наадварот, хоча іх звузіць. Таму адразу ўзнікаюць пытанні, чаму толькі на 5 дзён прадугледжаны льготы вось у гэтым праекце ўказу, чаму толькі ў аэрапорце? Бо вядома, што палёт самалётам у Мінск з большасці еўрапейскіх гарадоў нашмат даражэй аналагічных палётаў у іншыя краіны і гарады, напрыклад, у Вільню. А праезд аўтобусам ці цягніком часам таннею 5 разоў. Але і гэта яшчэ не ўсё. З'явілася паведамленне, што праект нарматыўнага акту пра безвізавы рэжым для рэзідэнтаў краін, якія актыўна інвестуюць у Беларусь, знаходзіцца на разглядзе ў Савеце міністраў. Праект падрыхтавала нацыянальная агентства інвестыцыяў і прыватызацыі. Агентства прапануе зрабіць для рэзідэнтаў гэтых краін магчымасць знаходзіцца ў Беларусі без візы цягам 15 працоўных дзён. Трэба разумець, што гэтае агентства нічога не ведае пра праект указу, які рыхтуе МЗС. Бо гэтыя два дакументы супярэчаць адзін аднаму. Сітуацыя, калі левая рука не ведае, што робіць правая, вельмі дзіўная. Бо беларускае кіраўніцтва хваліцца, што высокая ступень цэнтралізацыі ўлады забяспечвае парадак. Але высвятляецца, што ніякага парадку няма, а атрымліваецца, хто ў лес, хто па дровы. Ну, гэта ўжо не першая спроба прыцягнуць замежных турыстаў у Беларусь, у прыватнасці пра неабходнасць бязвізавага рэжыму, напрыклад, Украіна, якая ў аднабаковым парадку скасавала візавыя бар'еры для грамадзянаў ЗША, Еўразвязу ды іншых сяброўскіх краінаў, даўно гаворыць кіраўніцтва Міністэрства спорту і турызму. Не сакрэт, што адной з важных прычынаў, якія стрымліваюць увязны турызм у Беларусь, менавіта візавыя абмежаванні. Гэта і высокі кошт, і складаная працэдура атрымання дазволу, і немагчымасць аформіць шматразовыя візы праз турыстычныя кампаніі. Ну і там цэлы пералік, вось ведамства яго ўжо неаднаразова агучвала. У выніку на выхадзе статыстыка ўязнога турызму настолькі сумная, што без актыўных дзеянняў можна атрымаць поўную ізаляцыю. Таму з гэтай прычыны ведамства чарговым разам выступіла з прапановай спрасціць візавы рэжым для грамадзянаў дзяржаў з спрыяльным у міграцыйным пляне. Зноў заклік дазволіць турыстам уезд без візы хоць бы на 3 ці на 5 дзён, адмена спагнання пошліны для гасцей турыстычных мерапрыемстваў, палёгкі для тых, хто праляцеў паветраным транспартам. Дарэчы, днямі вось пабачыў такую лічбу, што украінскі Львоў штогод наведваюць у сярэднім 2 мільёны турыстаў. І гэта толькі адзін горад нашай паўднёвай суседкі, не лічачы сапраўдных паломніцтваў у Кіеву, Адэсу, Чаркасы ды шэраг іншых папулярных мясцінаў. Ну а беларускія чыноўнікі ў сваю чаргу лічаць нядрэнным паказнік, калі гэтая лічба перакрочвае за 100 тысяч на год. То бок, як кажуць, адчуюць розніцу. Ну нават гэта не адлюстроўвае шматвектарнай палітыкі, якую на словах дэкларуе беларускае кіраўніцтва. Бо абсалютная большыня вось у гэтай статыстыцы расейцы, якія пасля скарачэння прыбыткаў у выніку абвала свайго рубля едуць не на захад зараз, не на ўзбярэжжы марскія, а ў Беларусь. Калі накінуць на саюзнікаў нават палову ад 100 тысяч, то прысутнасць далёкага замежжа проста смехатворная. Ну і зноў жа, яшчэ добра, калі мэтанакіравана скіроўваюцца працэнтаў 5 ці 10, бо большая частка гэта транзітнікі, якія ў складзе турыстычных групаў рушаць у Расею і літаральна на дзень-два спыняюцца на начлег, традыцыйна адхіліўшыся ў мір і нясвіж. Я упэўнены, што спрашчэнне візавага рэжыму крок правільны, але адразу ўзнікаюць пытанні, якія ўжо агучыў тут Валер Карбалевіч. А чаму ён такі абмежаваны? Чаму магчымае новаўвядзенне тычыцца толькі аэрапорту? Чаму тэрмін знаходжання без візы абмежаваны 5 днямі? Таму што на тэрыторыі былога Савецкага Саюза існуюць два падыходы да гэтай праблемы. Першы – гэта ўкраінскі. Нашы паўднёвыя суседзі адмянілі ўязныя візы для грамадзян усіх краін, якія ўваходзяць у шэнгенскую зону. І зрабілі гэта не сёння, нават не ўчора, а яшчэ 10 год таму. Да таго ж, падобнае права маюць і грамадзяне Злучаных Штатаў Амерыкі, Канады, Японіі. Прычым ва ўкраіну замежнікі могуць дабірацца не толькі самалётам праз аэрапорт, а на ўсіх месцах пропуску. І знаходзяцца на тэрыторыі ўкраіны яны могуць не 5 дзён, а 90. Другі падыход таджыцкі. У гэтай краіне іншая практыка. Тут віза выдаецца ў адзіным міжнародным аэрапорце, як і ў нас. Выдаецца без праблем усім, хто прылятае з пашпартам, ну, так званых багатых краін. Прычым самі таджыкі кажуць, што яны б нагул адмянілі візавы збор, калі б іхнай краіне так моцна не была б патрэбная валюта, ну, як і нашай. Таму, калі ацэньваць візавыя пляны беларускіх уладаў, то выглядаюць яны куды больш падобнымі на таджыцкія, а не на ўкраінскія. І зноў жа таму, што беларусы, ну, як заўжды, хочуць схітрыць. Параўноўванне коштаў візы для замежнікаў, якія едуць у Беларусь, і замежнай візы для беларусаў, якія збіраюцца ў іншую краіну, чамусьці заўжды на карысць беларускіх уладаў. Ну, вось, напрыклад, да адмены візавага рэжыму ізраільская віза для грамадзяніна Беларусі каштавала 21 даляр, а адпаведная беларуская віза для грамадзяніна Ізраіля 60 еўра. Такі няроўны падыход дапамагаў прытоку валюты ў беларускую дзяржаўную скарбонку. Не ведаю, як зараз, але яшчэ некалькі год таму Міністэрства замежных спраў Беларусі мела план ад Саўміна па напаўненню бюджэту валютай. А пра што міністэрства можа атрымліваць валюту? Ну, найперш праз продаж уязных візаў. Дык вось, калі гэты спіс будзе зацверджаны, і там нібыта ўсе краіны Еўразвязу, то ў спіс краін з пяцідзённым бязвізавым рэжымам трапяць нашы бліжэйшыя суседзі з Літвы і Польшчы. Ну, але вот ці скарыстаюцца яны такой магчымасці? Думаю, што толькі ў самых тэрміновых выпадках. Бо для таго, каб патрапіць у Беларусь без візы, ім прыйдзецца плаціць, ну, за даволі дарагія пералёты, замест таго, каб сесці на аўтобус ці цягнік, які танней у некалькі разоў. І калі казаць пра зручнасць і эканамічны эфект для беларусаў, то галоўнае для нас, гэта мне падаецца пабудова безвізавай прасторы з краінамі еўрапейскага звязу, але мяркую, на гэта рэжым Лукашэнкі сёння не пойдзе. Улады беларусі вядуць сваю гульню, і яна такая, яны хочуць атрымліваць эканамічную выгаду і супрацоўнічаць толькі на сваіх умовах. Але гэта не умовы для двухбаковых цывілізаваных адносінаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, вашае пытанне, Ігар Карней. Ці палітызуюцца паралімпійскія гульні і чаму адхілілі каманду Расіі? 7 верасня ў Рыа-де-Жанейра пачнуцца летнія паралімпійскія гульні, і атлеты традыцыйна выходзяць на старт неўзабаве пасля таго, як завяршаюць спаборніцтвы алімпійцы. Незадоўга да старту стала вядома, што з прычыны шматлікіх допінгавых парушэнняў ад паралімпіяды ў поўным складзе адхілілі зборную Расіі. Нягледзячы на тое, што расійскія функцыянеры рэзка выказаліся наконт такога рашэння і нават прыдумалі альтэрнатыўныя спаборніцтвы ў Падмасковы з захаваннем памеру прызавых, міжнародны паралімпійскі камітэт не выключае далейшых захадаў. Калі Расія будзе і далей заплюшыць вочы на злоўжыванне забароненымі прэпаратамі, перад ёй таксама зачыняцца зімовыя гульні 2018 года ў Паўднёвай Карэі. Ну і бадай адзінымі, хто публічна адрэагаваў на дыскваліфікацыю, аказаліся беларусы. Хоць дзеля справядлівасці выступіў яшчэ Азербайджан, але прадстаўнік тамтэйшага спартовага ведамства абмежаваўся тлумачэннем, што краіна адмовіцца ад дадатковых квотаў у выніку пераразмеркавання месцаў ад адхілення расійскай зборнай. Сказаў, што мы іх не заваявалі, таму не маем на гэта маральнае права. Ну, а рэзанансную заяву старшыні паралімпійскага камітэту Алега Шэпеля абмяркоўвалі нават далёкія ад спорту людзі. Нагадаю, што функцыянер запэўніў, што не будзе маўчаць наконт самаўпраўства ў адносінах да братоў расейцаў, і на эмоцыях яшчэ дадаў, што ў знак салідарнасці пройдзе на цырымоніі адкрыцця з расейскім трыкалёрам. Ну, праўда, пазней ізноў жа уласныя планы крыху адкарэктаваў, удакладніў, што будзе трымаць сцяг Расіі на трыбуне. Пра расейскі настрой свайго лідара падзяляюць у калектыве, я ў гэтым пераканаўся асабіста. Галоўны трэнер нацыянальнай каманды Беларусі па інваспорце Марына Грыгаран у размове са мной наўпрост сказала, маўляў, аўтарытэт Алега Шэпеля настолькі бяспрэчны, што ставіць пад сумнеў ягоныя заявы не выпадае. Ну вось, правяду невялікую цытату з гэтай размовы. Вось што яна сказала: «Алег Александрович вельмі мудры кіраўнік, і калі ён прыняў такое рашэнне, значыць, на тое ёсць важкія падставы». Яна таксама сказала, што мы ніколі не аддзяляліся ад Расіі, і заўсёды на дарожках былі дружныя, адзін аднаму дапамагалі, заставаліся адной сям'ёй. І таму, маўляў, ніякай дзіўнай ці незразумелай падаплёкі ў ягоных словах не бачу. Цікава таксама, што калі закрануць тэму нацыянальнай самаідэнтыфікацыі ці ўжывання беларускай мовы, ці сімболікі, ці адказнасці Расіі за падзеі ў Крыме, ці на ўсходзе Украіны, то амаль перакананы, што 9 з 10 работнікаў спартовай галіны як пад капірку адкажуць: спорт па-за палітыкай, давайце не будзем усё змешваць. Зноў жа, тады ці не палітычныя заявы спадара Шэпеля, які так заступаецца за расійскіх калегаў, якія толькі за апошні час 35 разоў, скажам так, пагарэлі на станоўчых допінг-пробах. І чаму ягоныя словы выклікаюць адзінства ў падначаленых? Тут відавочны, напэўна, нават адказ, бо быць проста інвалідам у Беларусі – гэта вялікае няшчасце. Дзясяткі тысяч людзей літаральна замураваныя ў чатырох сценах, не маючы ў дастатковым аб'ёме і безбар'ернага асяродка, і працоўнай занятасці, ды проста разумення з боку грамадства. Ну, а спорт – гэта рэдкая магчымасць жыць адносна паўнавартасна і пры ўдалым збегу нават прыстойна зарабляць. Дарэчы, доўгі час за прызавыя месцы на паралімпійскіх гульнях беларусам плацілі паводле такого рэштава прынцыпу траціну ад ганарару здаровым атлетам. І ў выніку група моцных паралімпійцаў ад'ехала выступаць за Расію, Азербайджан, Азербайджан, іншыя краіны. І вось каб стрымаць адток, спартовыя функцыянеры мусілі ініцыяваць выраўноўванне памеру з алімпійцамі. Это 150 тысяч даляраў за золата, 75 тысяч за срэбра і 50 тысяч за бронзу. І плюс да таго расходы на падрыхтоўку да старта ў поўным аб'ёме пакрываюцца за кошт дзяржавы. А ў выпадку яшчэ заваявання медалёў можна разлічваць на стыпендыю, якую спартовец будзе атрымліваць увесь 4-гадовы цыкл. Ну, а пры такім раскладзе ў нечым пярэчыць кіраўніцтву наўрад ці разумна. Мы жывем у свеце, калі палітызуецца ўсё, спорт таксама. Прычым гэта робіцца не толькі ў Расіі ці Беларусі, дзе важныя рашэнні ў гэтай галіне прымаюцца на дзяржаўным узроўні. Глядзіце, якую ўвагу надаюць перамогам спартоўцаў на дзяржаўным узроўні ў Кітаі. Калісьці на самым пачатку ўзнікнення алімпійскага руху быў папулярны прынцып: галоўнае не перамога, галоўнае ўдзел. Але падчас алімпійскіх гульняў гэты прынцып ужо даўно не працуе. Усе едуць за перамогамі. А вось што тычыцца параалімпійскіх гульняў, то бок гульняў для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, то тут, здаецца, якраз гэты прынцып і павінен быў бы дзейнічаць у поўнай меры. Бо калі чалавек з абмежаванымі магчымасцямі актыўна займаецца спортам, перамог сам сябе свой неспрыяльны лёс, то гэта ўжо перамога. Таму з нармальнага гледзяща допінг на параалімпійскіх гульнях – гэта нонсэнс. Але, як высвятляецца, мы жывем у парадаксальным свеце. І выявілася, што допінг на гэтых гульнях таксама прымяняецца. З гэтымі звязана дыскваліфікацыя зборнай каманды Расіі. Думаю, акрамя ўсяго іншага, на гэтае рашэнне паўплываў дрэнны імідж расійскага спорту з гледзячы ўжывання допінгу. Ну а рэакцыя беларускіх параалімпійцаў – гэта адлюстраванне рэакцыі беларускіх абывацеляў, якія жывуць у расійскай інфармацыйнай прасторы. Кажа, што палітыка і спорт несумяшчальная. Я памятаю першыя выбары прэзідэнта Беларусі, як яны рыхтаваліся, як яны праходзілі, і тады вялікая група вялікіх, па-сапраўднаму вялікіх спартоўцаў Беларусі на чале з Александрам Мядзведзем выступілі ў падтрымку тагачаснага кандыдата на прэзідэнта, прэм'ера Вячаслава Кебіча. Прайшоў нейкі час, і фактычна ўсе гэтыя людзі перабеглі дружна да Александра Лукашэнкі. Так у жыцці, але палітыкі, нават самыя вядомыя, хочуць зрабіць выгляд, што гэта не так. Ну, гэта чыстая палітыка. Вось як у Расіі адрэагавалі на высновы дакладу незалежнай камісіі сусветнага антыдопінгавага агенцтва, згодна з якім у Расіі з 2011 па жнівень 2015 году дзейнічала дзяржаўная сістэма утойвання масавага ўжывання допінгу. І ў гэтай сістэме ўдзельнічалі і міністэрства спорту, і ФСБ. Ну, а як адрэагавалі расійскія кіраўнікі? У афіцыйнай заяве Пуціна па гэтаму дакладу гаворыцца таксама пра што? Пра рэцыдыў умяшання палітыкі з мэтай, я тут нават працытую, зрабіць спорт інструментам геапалітычнага ціску, фармавання негатыўнага вобразу краіны народаў. Ну, краіны народаў, чытай Расіі. Беда ў тым, што умяшання палітыкі ў спорт, яно ёсць, і адкінуць яго нельга, але калі яно ўжо і перайшло самую вялікую мяжу, то якраз менавіта ў Расіі. Вось там існуе смага палітычнага трыумфу любой цаной дамагчыся перамогі. Класічны прыклад. Фактычна увесь спартовы свет пацяшаўся над універсіадай 2013 года ў Казані. Што там адбылося, я нагадаю, калі можа хто не ведае ці забыўся. Гэта студэнцкія гульні, на якія Расія фактычна выставіла ўвесь алімпійскі склад. Прычым многіх спартоўцаў тэрмінова перад алімпіядай рабілі студэнтамі, запісвалі вынікі, ну проста астранамічная перамога Расіі. 292 медалі, у тым ліку 155 залатых. Для параўнання, Кітай, які быў на другім месцы, 26 залатых медалёў. У Расіі 155. Што ж гэта было? Ну, па-мойму, праява палітычнай ганарыстасці. Але на алімпіядзе ў Рыё ўсё стала на свае месцы. Той жа Кітай абышоў Расію, як абышлі і Злучаныя Штаты Амерыкі, і нават Вялікая Брытанія. Вось тут узгадваў спадар Карбалевіч алімпійскія прынцыпы. Ну, да гэтага часу верыцца, што спорт замяняе не столькі войны ў мірны час, так гэта быў вялікі прынцып, так было прынята лічыць, колькі звычайна рэдкія для любой краіны агульнанацыянальныя трыумфы. Ось часоў яшчэ барона П'ера ду Кубертэна, які па сутнасці адрадзіў сучасныя алімпійскія гульні, лічылася, што галоўнае не перамагчы, галоўнае ўдзельнічаць. Не, цяпер бачна, што гэта трыумф і агульны нацыянальны трыумф. Ну, нават самае апошняе ўражанне, калі і адкінуць алімпійскія гульні, а паглядзіце, як успрынялі ў Партугаліі перамогу нацыянальнай зборнай на чэмпіянаце Еўропы. І ведаеце, тут таксама ў нейкай ступені можна нават зразумець і палітыкаў можна, што праз такія перамогі вось гэтыя нацыі самасцвярджаюцца ў сучасным свеце. І можа нават і палягчаюць нягоды паўсядзённага жыцця. Канешне, можна казаць, што ўсе прымаюць допінг, можна казаць, што як гэта робяць расейцы, што праз такія прабіркі ім адпомсцілі за Крым і Донбас. Але куды мы тады зойдзем? Куды зойдзе спорт на агул, алімпійскі ў прыватнасці? Баюся, што ў вельмі такое страшэннае становішча. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што паказалі выступы кандыдатаў у дэпутаты на тэлебачанні? Што стаіць за спрэчкамі аб візавай лібералізацыі? Ці палітызуюцца паралімпійскія гульні і чаму адхілілі каманду Расіі? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».